We'll be right back. La música que acabo d'escoltar s'anomena Ostinato, té per a subtítol Suite for Angela, dedicada a Angela Davis, l'activista negra dels anys 60 als Estats Units, i és una peça d'una de les figures més controvertides dintre del jazz contemporani. És un artista molt inquiet estilísticament, pràcticament ha tocat tots els estils, free jazz, post-bop, jazz funk, jazz rock, en fi, de tot. Malgrat això, el seu estil pianístic de teclat és completament personal, té els seus trets propis harmònics i les seues complexitats, i va estar sempre perfectament preparat per a l'era electrònica, perquè era, a part d'haver estudiat música de menut, que va estar tocant fins i tot amb l'Orquestra Sinfònica de Chicago en concert de Mozart als 7 anys, pues, va estudiar, com he dit, enginyeria electrònica, el qual li va vindre molt bé posteriorment. Estem parlant de Herbie Hancock. Estem parlant de Herbie Hancock perquè és un músic que, encara que clarament se li pot dir un músic de jazz, com hem dit, ha fet tantes coses i tan diferents que encaixa perfectament dins del perfil de lo que aquest programa pretén d'escoltar músiques que no se senten molt habitualment. De fet, aquell disc, el disc del que és la peça primera que vos he posat i que vaig posar en el disc sencer, es diu Mwandishi. Mwandishi és el nom en swahili que es va posar Herbie Hancock en aquell moment. Estem parlant de l'any 71, en el que tots els artistes negres d'un cert relleu tractaven un poc com de retrobar la seva identitat afroamericana i es posaven un nom en un idioma africà en concret. El nom este de Mwandishi vol dir compositor, és a dir, estava com reconeguent-se a si mateix. Anem a escoltar una altra peça i després continuarem parlant un poquet de Herbie Hancock i d'aquest disc. Oh. Anem a fer una biografia completa de Hancock, que tampoc n'hi ha temps i crec que no cal, però sí que anem a comentar pues, algunes coses d'ell. No? Hancock ha reconegut sempre a Miles Davis com el seu músic preferit perquè, diu, defensava el principi bàsic del jazz que consisteix en tocar el moment, no el passat. És a dir, estem parlant d'una època, l'any 71, en què després d'un període d'un cert desconcert per part sobretot del públic davant, de les interpretacions en la línia del free jazz i, en fi, Ornette Coleman i tots els seus seguidors, n'hi havia com una certa pretensió de que el jazz era una cosa com molt elitista per a minories selectes, on el que importava era la interpretació virtuosa, la profunditat espiritual i estilística, etc. És a dir, una cosa un poc avorrida, realment. Alguns músics, entre ells Herbie Hancock i també, per exemple, el seu amic Chick Corea, altre pianista, es varen proposar una mena com de tornar l'alegria al jazz, de fer-lo arribar un altre cop a la gent, i per això el que varen fer va ser impregnar-se un poc de lo que les altres músiques, tant les músiques, diguem-ne, més populars, el rock, etc., estaven fent, com de les innovacions que, des del punt de vista estilístic i sonor, aportava la música, diguem-ne, culta, com per les aportacions que els nous instruments de l'electrònica estaven aportant també al món sonor. En maig del 63, Miles Davis li va demanar que s'unís a la seva banda per a fer el disc de Seven Steps to Heaven, i se va quedar amb ell durant 5 anys, el que sembla que li va fer perdre un poc el seu estil en favor d'una absorció dels directius musicals de Davis, la importància del silenci, de l'espai, el concepte del tempo com una cosa essencial al jazz. I va ser ell, fins i tot, qui li va suggerir passar-se el piano elèctric al Fender Rhodes, que utilitza precisament en aquesta gravació que estem escoltant. Hancock va portar a la música de Davis un so més ampli, més audaç i segurament més agradable, amb moltes arrels en el blues.

La peça anterior que hem escoltat es deia You Will Know When You Get There, i la darrera, que és la darrera del disc Muandishi, es diu Wandering Spirit Song. He posat aquest disc perquè se considera un dels discos més representatius de la primera part de la música electrònica, sobretot en el jazz, perquè en els altres àmbits de la música popular i la música, en fi, de les llistes d'èxits i això, es gastava, però diguem, es gastava d'una forma com menys acurada, no? Així, la capacitat estilística, musical i tècnica de Herbie Hancock, junta una sèrie de músics que ara vos comentaré, va aconseguir realment un disc que va suposar en l'any 71 el major èxit de vendes fins a aquell moment en discos de jazz. Va ser un disc que va explotar absolutament dins de lo que és el món del jazz, i va obrir sobretot l'audiència del jazz a públics que fins a aquell moment, per aquestes circumstàncies que vos havia comentat abans, s'havien allunyat d'aquest tipus de música, avorrits un poc per les intel·lectualitats, entre cometes, d'una certa saga de músics d'entre els 60 i els 70. Els músics que l'acompanyen, a Herbie Hancock, que toca el piano Fender Rhodes, són Buster Williams al baix, Billy Hart a la bateria, Eddie Henderson a la trompeta i al cornflügel, Benny Maupin al clarinet baix i a la flauta alto, Julian Priester als trombons i, en alguns moments, al bateria i percussió, Leon Chancler, José Cepituarias a les congas i als timbals i en Ron Monrose a la guitarra. Aquest grup de músics varen aconseguir un disc on realment, com heu pogut escoltar, els ambients, diguem-ne, són allò, per a mi, el més important. No tant la música en concret, sinó l'ambient que se genera. De fet, és una peça en moltes improvisacions, encara que no us sembli molt, perquè estan molt ben encaixades, i va ser, com he dit, una música que va arrasar absolutament en les llistes de vendes. Per a acabar el programa sobre Herbie Hancock, anem a posar una música molt posterior, una música de l'any 81, quan Herbie Hancock, segons alguns crítics, havia un poc com perdut el nord i se n'havia passat de la ratlla, per dir-ho així. Posant-se a fer una música, després d'haver fet música en el grup VSOP, que un altre dia posarem alguna música d'aquest interessantíssim grup, va posar-se a fer música, pràcticament, jo diria que quasi música disco, diguem-ne que amb una certa categoria, amb la categoria artística de Herbie Hancock, però que realment en els meus moments es tracta d'una música, al meu entendre, relativament banal, per dir-ho així. No vol dir que la música hagi de ser absolutament transcendent, perquè això precisament és contra el que volia combatre Herbie Hancock en el seu moment, però jo penso que efectivament, com molts crítics li han dit, se n'havia passat un poquet de la ratlla. De fet, Herbie Hancock ha continuat tenint una carrera exitosa i fins i tot el 2008 va aconseguir un Grammy al millor disc de l'any per un disc en el que participava una sèrie de músics variats, no? Anem a escoltar esta peça del disc Perfect Machine. Yeah. si a les tres primeres peces que composa el Dismondici que he posat al programa la influència de Miles Davis era clara, així en aquest disc de l'any 88, que no 81 que he dit abans, la evidència és que la música disco tenia ahí alguna cosa que dir. És una música la que fa en aquest disc, i esta segurament és la peça en la que, com no hi ha vocals d'estes distorsionades, pues queda menys disco, per dir-ho així, queda com jazz, funk, disco, jo que sé, no sé. En fi, realment, temps després, Herbie Hancock mateixa va dir que aquest disc era com un experiment. Deixem-ho així i anem a acabar ja el programa. Un altre dia parlarem d'altres èpoques de Herbie Hancock, que les té, evidentment, i les té, per al meu pare, millors. Així que fins un altre dia ja, amigues i amics de Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València, ja vos espera el pròxim programa dels canvis de la música. Adeu.